эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах, ініцыяванай Радай беларускай інтэлігенцыі. Супрацоўнікі Менскага гаспадарчага суду апячаталі офіс беларускага славянскага камітэту ў Менску. Беларускія ўлады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з сітуацыі вакол арышту высокапастаўленых чыноўнікаў у Віцебскай вобласці. Следчы камітэт пацвердзіў звесткі пра арышт і выстаўленне абвінавачання былому старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. За год гэта ўжо другі высокі чыноўнік з Віцебскай вобласці, які апынуўся за кратамі. Першым быў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, былы кіраўнік БРСМ Леанід Кавалёў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. Уладзіміра Тачылу арыштавалі яшчэ 21 траўня, паведаміў прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Трагулька. Следственный комитет подтверждает применение 21 мая меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему мэру Полоцка Владимиру Тачилу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424. У следчим комитете не кажуть, где Владимира Тачилу утримают под вартой, у звычайном следчим изоляторе чи у изоляторе КДБ. Змяшчэнне абвінавачанага чыноўніка ў ізалятар КДБ звычайна азначае, што ягоная справа знаходзіцца на асаблівым кантролі. У чым выявілася злоўжыванне ўладай або службовым становішчам з боку Уладзіміра Тачылы, следчыя таксама не кажуць. Паводле інтэрнэт-крыніцы «Наш дом інфа» былы страшня быццам бы датычны да махінацыяў з зямельнымі ўчасткамі. Былы депутат Верховного Совета и правоборонца Валер Шчукин, сгадывая про Владимира Тачилу. Да, благодаря ему стал бомжом. Намерился выдвигаться кандидатом депутата Полоцкого городского совета, а такой депутат, понимаешь, ему не нужен. Необычно вышел на улицу и все. И дальше до сих пор так и живут, без регистрации, без прописки, без всего. В его руках практически вся торговля там, ну, в руках и семьи там. Владимир Тачила керовал Полоцким гарвыканкамом 12 годов, до лютага 2011 году і пакінуў ад свайго кіравання не толькі негатыўныя ўражанні. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, сам былы палачанін, адзначае немалую ролю Уладзіміра Тачылы ў адраджэнні Полоцку як культурнага цэнтру Беларусі. За час ягонага кіравання горадам у Полоцку было ўсталявана некалькі помнікаў славутым беларусам: Сімеону Полоцкаму, Ефрасіні Полоцкай, князю Саславу Чарадзею, пералічвае Уладзімір Арлоў. Пры Уладзіміру Тачылу ў Полоцку пачала адраджацца старажытная тапаніміка. Полоцк дал приклад іншым беларускім гарадам у вяртанні гістарычных назваў. Вуліца Леніна зрабілась Ніжнепакровскай. У горадзе былі адчыненыя мастацкая галерея, дзіцячы музей. Апошні год пасля адстаўкі з пасады старшыні гарвыканкаму Уладзімір Тачыла працаваў намеснікам старшыні футбольнага клубу «Нафтан». 5 чэрвеня, калі я пазваніў у клуб, каб даведацца пра лёс гаспадара Тачылы, там пабаяліся нават паведаміць, што ён арыштаваны. Не видела его сегодня и пригласить к телефону не могу, вот так. Скрытнасць адносна справы былога кіраўніка Полоцку можна патлумачыць і мясцовым досведам. Летась у чэрвені 2011 году гэтак жа таемна быў арыштаваны і змешчаны ў следчы ізалятар былы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму Леанід Кавалёў. Жыхары абласнога цэнтру паміж сабой кажуць, што нібыта Кавалёва падазравалі ў хабары і нават былі асудзілі, але за яго заступілася кіраўніцтва вобласці. Так гэта ці не? Віцебскі праабаронца Павел Левінаў на дакладнай крыніцы спаслацца не можа. Я знаю, што ён пад следствам, а быў суд или не быў суд, і заступаўся за него, ці не заступаўся, няма такой інфармацыі. У Віцебскім аблвыканкаме паўтарылі тое самае, што Леанід Кавалёў быў пад следствам, але не ведаюць, ці адбыўся над ім суд. Перадаваў Олег Груздзюловіч. Пра справы Уладзіміра Тачылу і Леаніда Кавалёва мы будзем адсочваць у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці трэба Беларусі спяшацца ўступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю». Владзімір Пуцін у панядзелак заявіў, што Евразвяз мусіць прыняць Беларусь і Казахстан ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Якія пагрозы для Беларусі несе сяброўства гэтай структуры? Якія перспектывы ўступлення краіны ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю? Чым можа дапамагчы Расіі ў гэтым плане? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» навуковы дырэктар даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы рынак» Таціяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Патрабаванне падвышаць турыстычную прывабнасць Беларусі, нарошчваць прыбыткі ад турызму, якое перыядычна гужыць на адрас ведамстваў, што адказваюць за гэтую галіну, выклікае разнастайныя прапановы выканаўцаў. Так, намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга прапанаваў не саромецца і секс-турызму. Сітуацыю з гэтым, так бы мовіць, накірункам турызму вывучаў Уладзімір Глот. У інтэрв'ю сталічнаму тэлебачанню, калі гаворка зайшла пра тое, што ў Беларусь цяпер актыўна ездзіць сек-турысты з Італіі да Турцыі, намеснік міністра прапанаваў гэтага не саромецца. Тут выбачацца няма чаго, бо гэта тое, што сёння, дапусцім, запатрабавана ў Даніі. Яны знайшлі, як кажуць, козыр і займаюцца гэтай справай. Натуральна, што мы сёння не культывуем, не кажам, прыїжджайце да нас па секс-паслугі. Але далей спадар Шульга сказаў наступнае. Калі ў кагосьці ёсць цікавасць, то хай едзе, шукае, знаёміцца, жэніцца. Спадарыня Ірына, дырэктарка адной з менскіх туркампаніяў, на яе погляд, падобныя размовы пачынаюцца таму, што ўлады ціснуць. Пашырайце уязны турызм. У нас не секрет, что вопрос о внутреннем туризме стоит очень остро. Вообще на любых форумах говорится о том, что нам надо развивать внутренний туризм. Любыми способами привлечь. Пожалуйста, пусть едут знакомиться. Да, действительно, приезжает очень много итальянцев, приезжают турки. Сейчас к нам с Ирана приезжают. Конечно же, мы не отслеживаем, с какой целью они приезжают. Большинство, естественно, приезжают. Здесь есть казино, здесь есть рестораны. Спадарыня Ірына каже, что не ведая таких выпадков, каб нейкая з менскіх турыстычных фирма рекламовала секс-послуги. Это все запрещено. Ни одна фирма на это не пойдет. По крайней мере, на моем опыте такого не было. Сейчас есть сайты, если они хотят, они смотрят на сайте, а прием как таковой пропагандируется. У нас есть такие казино-туры, да, но это очень такое тоже очень узкое направление, очень тонкое. Не каждый с этим работает. А когда уже иностранец с большими деньгами приезжает, то есть что он тут уже заказывает, это уже как бы нам неведомо. У глубинцы про секс-турист покуль ничего не чу. Хоць народная эротыка турызму спрыяе, лічыць гаспадар сельскай сядзібы ля Браслава Вениамін Ходзюш. На сцяне Адрыны ён намаляваў мужчыну і жанчыну. У былыя часы Адрына была улюблённым месцам для мілосных уцех, адзначае спадар Ходзюш. Женщина і мужчину, как бы там женщина уже разделась, так она бачком не жить, ничего там не видно лишнего. Но лежит бачком, как бы ей уже хочется мужчина, а мужчина все там ей как бы румку все хочет там подносить, скажем так, но, а женщина готова уже, ей румка не надо, как бы, ну, с юмором просто на ходу что-нибудь сделать, чтобы, когда, чтобы было как-то интереснее, чтобы вот так вот. У секс-туризме есть два боки, моральный и экономичный, отзначая экономист Михась Залески. Во всем свете люди берут шлюб с гэнага рабіць бізнес брыдка. Ва ўсім свеце ёсць прастытуткі. З гэна рабіць бізнес брыдка. Там, дзе гэна легалізавана, гэна ўсё знаходзіцца пад пільным кантролем паліцыі. Там, дзе гэна не легалізавана, як у нас, усё гэна знаходзіцца пад пільным кантролем арганізаванай злачыннасці. Казаць пра эканамічныя аспекты можна. Большай шкоды эканамічнай для нацыі, чым арыентацыя на такі бізнес, няма. Яны хочуць інвестыцыі сюды. Пасля такіх выказванняў сюды прыйдуць толькі інвестары ў прастытутак. Дарэчы, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька некалькі разоў выступаў з парламенцкай трыбуны з прапановай легалізаваць у Беларусі прастытуцыю. Перадаваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Беларускія ўлады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі, асуджаных на 10 гадоў зняволення за супрацоўніцтва з рэжымам Муамара Кадафі. Адмыслоўцы, знаёмыя з афрыканскімі рэаліямі, перакананы, што вярнуць зняволеных на радзіму можна толькі адным спосабам – праз выкуп. У працяг тэмы Ігар Карней. Пасля 9 месяцаў судовых разбораў Фёдар Трусанаў, Валеры Гардзіенка і Ігар Ядзімічаў былі абвінавачаныя ў абслугоўванні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася арміяй Кадафі супраць уласнага народу і авіяцыяй войскаў НАТО. Прысуд 10 гадоў зняволення з прымусовымі працамі. У дыпламатычным прадстаўніцтве Беларусі ў Трыпалі не маюць пэўнасці наконт перспектываў асуджаных беларускіх грамадзянаў. Але амбасадар Анатоль Сцепусь кажа, што цяпер высілкі дыпламатаў скіраваныя на развязанне спрэчнай сітуацыі. Конечно, действия будут предприниматься посольством и МИДом сейчас в этом направлении? Политические и правовые меры будут приниматься. Будем смотреть. Представник МЗС Беларуси Андрей Савиных запевнивает, что белорусы сам на сам со своей бедой не застанутся. Будут использованы политические и правовые возможности для пересмотра этого судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился с просьбой о помощи к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Интересы громадян у Беларуси обороняя украинский правооборонца Станислав Селиванов. Он обмежевался только репликой, что все присуды будут обскаржены. Особливо адвокаты собираются тиснуть на стан здоровья осужденных. Практично все они пенсионеры, которые спокусились высоким заработком. При этом сами зняволенные запевнивают, что были рекрутованы на нафтовые родовища и никакого дочинения до службы на корысть зрынутой улады не имеют. Войсковый инструктор Иван Крылов не один год провел у Африцы. И он лечит, что ускосно затриманные все ж могли працевать на Каддафи. С початком сбройного конфликта деятельность нафтовой галины спынилась. И кто не поспел терминово съехать с краины, был вымушен выполнять то, что загадывали. При этом суразмовца сумняется, что белорусов послали у Либию обслуговывать узброение, якое небыто поставляло из Беларуси у допомогу режиму Каддафи. Чтобы замести следы, они могут договориться с кем угодно. Хотя в Судане там были поставки официальные, там был державный контракт. Станислав Гусак 3 года отпрацевал на нафтовых родовищах у Нигерии. На его переконание, у арабско-африканском регионе реальную силу мая только один аргумент – гроши. Гроши могут зарабить у арабов все. Коли Беларусь раскошелится, то и вывезут их. А коли нет, то будут тримать там. На думку аналитиков, либийский бок мог бы отреагировать на жест доброй воли, зробленный Менском. Летось у белорусской столицы долгий час лековались пораненные либийские оппозиционеры, потерпелые от режима Каддафи. Однако, на думку господара Гусака, подобное навряд ли махшима. Там гроши наперед всего. Треба складать выкуп. Я так думаю, что в Беларуси уже навод ведают, что за выкуп треба дать. Опрош 3 белорусов за супрацовник с ранейшими уладами Либии 10-годовые термины зняволення отримали 19 громадянов Украины и 2 российских громадянов. Керавник группы наймитов россиец Александр Шадров осужден пожитцово. Шадров один и признал, что до 2008 года працевал у войсковым секторе Либии. Однако пошние годы налаживал обсталявание для предприемства нафтовой галины. Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода в пражской студии Сергей Навумчик нагадаю основные подеи дня. У Менску отбылся круглый стол по одной стратегии на выборах, инициированной Радой белорусской интеллигенции. Улады будут протягивать спробы вызволить из либийской тюрьмы 3 громадян Беларуси, осужденных на 10 годов зняволения за супрацовництво с режимом Муамара Каддафи. Следчий комитет не поведомляет, где тримают былого полоцкого мэра Владимира Тачилу. Тем часом по-ранейшему замолчивается информация про справу былого наместника старшини Витебска облвыконкаму и керовника БРСМ Леонида Ковалева, арештованного год тому. Активисты суполки незалежного профсоюза на границе звернулись с открытым листом до прессы, у яким заявляют, что они не занимаются политикой, а обороняют свои правы. У Менску отбывается презентация книги у Владимира Орлова «Покуль летит трава» серия «Библиотека свободы». Вы на хвалях Радио Свобода, пражской студии Сергей Навумчык, протягиваем программу. Сегодня усесветный день аховы навакольного осяродзя, который 30 годов тому был обвешен Генеральной Ассамблеей ААН. До этой темы «Свобода» примерковала региональный огляд про экологично небеспечные проекты, которые погрожают будущине Беларуси. На Городзенщине мелеют колодежи у вёсках, якія закранула советская мелиорация. Найбольш гучный конфликт за гэтага у вёсцы Петралевичи, что под Слонимом. Ситуацию докладняет корреспондент «Свободы». Вот что поведомил сегодня «Свободе» тамтейший жыхар Микола Кананович. Паўсюль тут у нас на Слонимшине опускаются грунтовые воды. Свишево, скажем, зусім пересохли колодежи. А як вы особисто ратуетеся у такой ситуации? Я живу как раз на початку вёск, ниже, чем иншие отремливаются по узровню. И у меня, и у соседа вода у колодежных ёсок. Нам на себе хапает. На Городзенщине, как и у инших регионах Беларуси, улады мусят выконывать державную программу «Чистая вода». Це ёсць на её спадзеванне? Да, соправды такая программа ёсць, но финансовые сродки, адираваны были только на агрогородке, но они с большего уже освоили. Зараз на усе питания у них один отказ вольных грошей у бюджета нема. Причины только в бюджете района Флоренского. Пакуль усе скаргі асядаюць на раённым узроўні, але ж напэўна людзі будуць звяртацца і да верхоў улады. Ну, будуць пісаць і далей, таму што праблема вады, гэта вельмі вострая праблема, не толькі піць трэба чалавеку, тым больш. То есть воды трэба досыць шмат. Так гэта яшчэ адна з праблем. Іншая праблема, што яна сама па сабе вада. 5 год таму праводзілася даследаванне выбарчае Славянскім цэнтрам гігіены і эпідэміялогіі. Ва ўсіх калодзежах, у якіх бралі ваду на пробу, на аналіз, ва ўсіх вада дрэнная. Ці абяцаюць цяпер чыноўнікі, што ўлада возьмецца вырашаць праблему? Дзяржава рабіць гэта не возьмецца. Пакуль грошай няма. Адзіны магчымы выхад. Яны калі пралічаць нарэшце лес каштары гэтага праекта, што сумеснымі, то есть при долевом уделе жхару вёски. Держава не профинансует водопровод однозначно. Это было сказано однозначно. Як меркуется на материалы и працу по уладкованию водопровода у вёсцы Петра Лавича Слонимского района спотребится не меньше 1,5 мільярда рублёў. Тем часом жхары вёски, якую покрыўдзіла советская мелиорация, со здивлением доведуются про заяву директора департамента мелиорации и водной господарки Минсельгасхарша Беларуси Анатолия Булыни про новые масштабные планы. Вот что он заявил недавно на прэсавай канферэнцыі да дня мэліяратара, што прыпадае на першую нядзелю чэрвеня. Мы не піянеры. Наадарад, па ўрўні асушэння ва ўсім міры знаходзімся дзе-то ў канцы, па крайней ніжняй палавіне. У нас яшчэ насушана зямель вельмі многа. Мы еле-еле перавышылі меліярацыйны так называемы фонд, перавысілі за палавіну. А зараз на сувязі Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. У райцэнтры Горкі ў разгары падрыхтоўка да прэзідэнцкага фэсту «Дажынкі 2012». Тутэйшых жыхароў абурае, што працы ідуць без папярэдняга абмеркавання. Людзі заяўляюць, што на іхныя нараканні чыноўнікі не звяртаюць увагі. Сердце кровью обливается, когда видишь молоденькие березочки лежат, плакать хочется. Такой зеленый, такой красивый город был. Сейчас смотришь, одни коробки торчат. Этого нельзя делать. Этот амфитеатр, там подкопы под дома делаются, там, глядишь, дом этот висит над этим амфитеатром. Да, строят Ледовый дворец, но сколько там вот этих лип погубили. Это была зеленая зона как раз. Вырублены все лесопосадки, кому они чем мешали. Сама была на строительстве амфитеатра, там руины, котлованы. Свои, чтобы они их вбили, но неудачно. Теперь надо все по новой. Инженер Ольга Савельева, якая теперь живе в Менску, але народилась у Горках, писала в администрацию президента, каб звернуть увагу на недбайное ставление городских уладов до новокульного сяроддя. Отказом засталася незадоволенная, называя его отпиской. Спадарыня Савельева занепокоенная тым, як ведутся працы на дажынковских объектах. Усё там отбывается у ауральном режиме, заявляя яна. Они по-другому просто не могут. Времени не хватает. Когда они били свай, они их били абы где. Отсыпались насыпи из мерзлого грунта и мерзлых корней деревьев. Я везде всем говорю, хорошо бы обвалилось на того, кто проектировал. При наших грунтах это все может поехать. В это лето мы остаемся без зоны отдыха. Но это будет и дальше. У районной инспекции аховы новокольного сяроддзя на аповед про людскую незадоволенность тым, як рыхтуюцца горкі да дажынак, адрэагавалі наступным чынам. І што ў нас тут нарушаецца? Не вижу. Усё ідзе согласна праектна-сметнай дакументацыі. Ёсць пастанаўленне Саўміна, станоўленым парадкі ўтвердзённае, прашэдшае экспертызу. Там прапісана ўсё, што тут ўжо нікакіх не можа быць вопросаў. Колька людзей, столька мнений. На Гарадзеншчыне ўлады заявілі, што пачнуць будаваць побач з гарадзенскім хімічным гігантам «Азот» яшчэ адзін. Пра закрыццё старога прадпрыемства гаворка не вядзецца. Побач санітарнай зоны «Азоту» жылая забудова і шматпавярховыя дамы. Наш корэспандэнт пацікавіўся ў жыхароў, як ім жывецца непадалёку ад «Азоту» і ці ведаюць яны пра планы пабудовы яшчэ аднаго хімічнага гіганту. Так я на «Азоте» 30 лет уже отработал, нормально все. Людям где-то надо работать, зарплата хорошая, я против только «За». За «Азот». Ну, хороший только, экологически чистый, все нормально. Ну что, «Азот» будовать? И что в этом месте или дальше? Ну, так уже, наверное, что там и строить еще атомную эту станцию, да, так что, уже совсем город народу погубить. Ну, вообще погубить Беларусь, что ли, собираются? Ну, конечно, за чистый город. Против Беларусь нельзя, она и так уже вся отравлена. Не ведаем. Конечно, зачем же нам хватит одного этого «Азота», еще одного не выдержим. Конечно, думаем. Был пожар недавно, сразу мысли о том, что там что-то взорвалось такое, что может повлиять еще больше на здоровье, чем есть. Влияет на весь город и на прилегающую территорию. Я считаю, что нужно проводить референдумы. Такие «Азот» не построить. потому что строиться будет пятая очередь аммиака и карбамида. По новым технологиям теперь эти цеха будут не очень большие, но выпускать будут очень много продукции. Так как надо многие цеха закрывать, новую продукцию выпускать, и старые цеха выброс в атмосферу намного больше, чем новые цеха. Не страшно, бо я там роблю. Так эту квартиру от Азот отрымал. Ну, давно уже живу здесь и работаю. 30 лет, я не начальник, а рабочий. И не то, что защищаю ту точку зрения, которую руководство защищает. А не было по Азоту, не было по Угродно. Вас и должны тоже интересоваться, чтобы люди заинтересованы быть, тут не быть химией, это, как говорится. И так мы ее дышим уже. А если еще второй завод, это вообще тогда непонятно, что будет. А куда мне деваться? Все, тут уже по-любому. Хочешь, не хочешь, а надо. Это ж химия все. Ну, что-то собрание какое-то собирать людей. Я ничего не знала даже об этом. Конечно, страшновато. Живем, что делать, живем. Это было опытание у городни, где собираются будовать еще один химический комплекс шталту Азотом. Ці опасаетесь вы новой девальвации? Ці переводите свои рублевые сбережения у валюту? На гэтае пытанне корреспондента «Свобода» отказывают жыхары Гомеля. Не переводим, нема чаго переводить, нема укладов. Получили и потратили все. И не опасаемся. Да, опасаюсь, потому что сейчас я студент, денег особо нету. Цены сейчас растут, 300 тысяч стипендий, это на 4 дня только хватает. У родителей был кредит, они перевели белорусские рубли, был в долларах. Выиграли, значительно выиграли в связи с этой эвальвации. Получаю одну пенсию. Если немножко остается, покупаю доллары. Трачу, пока есть что. Не опасаемся девальвации. Клады лежат пока тихонько себе. Немножко в валюте у нас и немножко в белорусских. Не переводим. Валюта переводим. Да, опасаемся девальвации белорусского рубля. Кладов нету и страха нету. Вкладов у нас нету. Уходит зарплата только на текущие. Дела не успеваем подумать. Декретные наши крайне небольшие. Клады сняла и детям отдала. Дочка квартиру получила. Детям даю, чтобы они решали свои вопросы, если лишние деньги есть. Ничего не боюсь, ничего не страшно. Надо в доллары. Переводить белорусские в доллары. Доллар он и в Африке доллар. Вы знаете, ничего не делаю, что лежит, то и получается. Белорусских и даже 2000 там где-то лежит долларов, пускай лежат. То и. Мало ли руки складу, так чтобы было что-то. У меня никогда вкладов не было и нету, и ничего не пугает. Получаем копейки, их не знаем, куда их девать. Если накапливаем, то пока в долларах. Ну, вообще, бесперспективно все. Если когда есть возможность, то купляю валюту. Не особо доверяю банкам. Своем надежнее в своей банке. Конечно, девальвация это страшно. Если копеечка получается, так стараюсь ее уже присобрать и купить доллар. Надежнее. У евро дороговато, так доллары, говорят, в Африке доллар. Гэтак отказывали жыхары Гомеля на пытанне нашего корреспондента. У эфиры радио «Скарына». Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачаву. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Да, 10-годзе серыі бібліятэка свабоды ў Менску у гэтыя дні адбудуцца 4 вечарыны з радыё свабода. Уласна, адна з іх ужо сёння адбылася. У кнігарні Логвінаў Уладзімір Арлоў прастаю сваю новую кнігу «Пакуль ляціць страла» 100 пытанняў пісьменніку серыі бібліятэка свабоды. На імпрэзе была наш корэспандэнт Інна Студзінская, на з намі на тэлефоннай сувязі. Інна, добры вечар і першае пытанне, ваше ўражанне. Ну, вельмі цёплая, вельмі такая шчырая размова была. Не глядзячы на тое, што мярзотнае надвор'е, дождж такі без перапынку, а ў галерэі Логвінаў, ну, сапраўды быў аншлях, вольных месцаў не было, і атмасфера, ну, проста супер была. Хто выступаў на імпрэзе, акрамя, ну, зразумела, аўтара Уладзіміра Арлова? Натуральна, цёплыя вельмі словы і такія пранікнёныя сказаў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, але выступалі і Уладзімір Некляеў, Хаданович, Барды, Бартосік, Акудовіч, і што самае дзіўнае, усе яны казалі, што вельмі зайздросцяць тым чытачам, якія не прачыталі яшчэ кнігу, які кайф яны атрымаюць менавіта ад чытання. Бо Хаданович, да прыкладу, чытаў гэтую кнігу ў фармаце PDF, калі яшчэ не была яна надрукаваная, знаходзячыся ў Парыжы, там, ну, наогул ён нічога не чытаў. Бо гэта Парыж, але Арлова кажа запоем за адну ноч. Рэакцыя слухачоў, тых, хто прыйшоў на гэтую вечарыну, чытачоў. Вы ведаеце, што здзівіла, не толькі сталыя слухачы «Свабоды», якія ходзяць на ўсе вечарыны, а было вельмі шмат моладзі. Крытык заўсёды ўсё крытыкуе, спадар Глобус. Кажу, Адам, а што вас сюды прывяло? Арлоў. Потым Сергей Будкін, іншая моладзь, студэнты, менавіта на Арлова, што гэта постаць, гэта вельмі цікавая асоба, гэта проста, ну, светач такі вось, і менавіта прыйшлі на Арлова. Была нейкая віктарына, вы казалі, напярэдадні? Віктарына была вельмі цікавая, здавалася, ну, хто чытаў кнігу, той штосьці павінен там ведаць, але пытанні быццам бы лёгкія. Вось хто не ведае, колькі гадоў Полацку, тым больш, што зараз у нас святкаванне праходзяць 1150. На сувязі ў Менску была наш корэспандэнт Інна Студзінская. У нашым вечаровым эфіры выніковы рэпартаж з прэзентацыі кнігі Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла. 100 пытанняў пісьменніку» серыі «Бібліятэка свабоды». Шановныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Звяртаюся да бывшага палкоўніка спецназа Барадача, які за граніцай стварае оргкамітэт, куды запрашае адных, а другіх апазіцыянераў. Не, спадар Барадач, будучы ў спецназе, чаму вы не шукалі і не шукаеце да гэтай пары Захаранку, а заадно і Ганчара, Красоўскага, Завадскага? Схаваўшыся за граніцай, добра арганізоўваць, выбіраць лепшых і горшых, каб далей разбурыць, а не аб'яднаць апазіцыйны рух. Відавочны грошы расійскага ФСБ. Приятно услышать, что хоть Международная Федерация Труда начнет защищать наших людей, рабов. А то наш главный рабовладелец, называющий себя всенародно избранным президентом, с своими сыновьями, с КГБ, нас превратили в жалких рабов. Это в центре Европы 21 века. Это ужас просто. Есть надежда. Что-то изменится. Может быть, будут приняты какие-то санкции. Это очень хорошо. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах, ініцыяваны Радай беларускай інтэлігенцыі. Улады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі, асуджаных на 10 гадоў зняволення за супрацоўніцтва з рэжымам Муамара Кадафі. Следчы камітэт не паведамляе, дзе трымаюць былога полацкага мэра Уладзіміра Тачылу. Тым часам па-ранейшаму замоўчваецца інфармацыя пра справу былога намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкаму і кіраўніка БРСМ Леаніда Кавалёва, арыштаванага год таму. Актывісты суполкі незалежнага прафсаюзу на граніцы звярнуліся з адкрытым лістом да прэсы, у якім заяўляюць, што яны не займаюцца палітыкай, а абараняюць свае правы. У Менску адбываецца прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» з серыі «Бібліятэка свабоды».